suplementem i filtrami UV. Kompleks Alk-Aldawin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Iwostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Iwostin Kapilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszony. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Środa, 26 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Wielki test PKW i błąd, podobno bez znaczenia, łatwy do skorygowania. Za chwilę szczegóły. A także ciąg dalszy kłótni polityków o wybory. Jarosław Kaczyński mówi wprost. Ja wiem, że Was to boli, ale sfałszowaliście wybory. Fałszować miała według szefa PiSu PO. Wybuch gazu w Bytomiu to nie był wypadek, uznali śledczy i chcą postawić zarzuty mężczyźnie, w którego mieszkaniu doszło do eksplozji. Za 4 dni druga tura wyborów samorządowych i komisje wyborcze w całym kraju testowały dziś na polecenie PKW system informatyczny, który może być wykorzystany podczas wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. I okazało się, że w 890 gminach wydruk nie zgadza się z wzorem protokołu. Na protokołach zarówno komisji obwodowych, jak i terytorialnych błędnie pojawia się pozycja głosy oddane na skreślonego kandydata. To było potrzebne w pierwszej turze, w drugiej już nie. Romuald Drapiński z Krajowego Biura Wyborczego zapewnia, że jest to błąd edycyjny, łatwy do skorygowania. Przyznaje jednocześnie, że poszczególne komisje zgłaszały także inne drobne błędy, które na bieżąco były naprawiane. Jeszcze dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję, czy podczas drugiej tury wyborów głosy będzie liczył system informatyczny, czy będzie liczenie ręczne. A ręce przydały się po pierwszej turze, gdy system nie zadziałał prawidłowo. Po tygodniu ciężkiej pracy komisje wyborcze w końcu mogły przesłać wyniki do centrali. PKW dziś już 2 razy zapowiadała konferencję prasową, ale do tej pory sędziowie nie spotkali się z dziennikarzami. Tymczasem politycy nadal robią swoje, czyli nadal kłócą się o wybory. Jarosław Kaczyński mówi, sfałszowaliście wybory i kieruje te słowa do polityków Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Naukowicz. Prezes PiSu chciał, aby jeszcze na tym posiedzeniu Sejm zajął się projektem ustawy skracającym kadencję dopiero co wybranych sejmików wojewódzkich i dlatego już bez owijania w bawełnę stwierdził, że wybory samorządowe sfałszowano. Ja wiem, że Was to boli, ale sfałszowaliście wybory. Słowa te kierował do Platformy Obywatelskiej. Od osoby takiej jak pan premier Kaczyński oczekiwałbym większej odpowiedzialności za państwo, za porządek demokratyczny i nie formułowanie wniosków, które próbują ten porządek demokratyczny podważać. Odpowiadał szef klubu PO Rafał Grupiński. Z tezą Jarosława Kaczyńskiego nie zgadza się szef SLD Leszek Miller. Ja używam słowa o wypaczeniu ich wyniku, a nie o sfałszowaniu. Jak do tej pory nie mam żadnych dowodów na to, żeby tak twierdzić. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny mówienie o sfałszowaniu wyborów to wyborcza taktyka PiSu, która jest zagrożeniem dla fundamentów demokracji. Bo straty wynikające z takiej politycznej narracji są ogromne dla Polski. Kaczyński. Jarosław Kaczyński nie umie przegrywać wyborów. Teraz zdaje się, okazuje, że wygrywać też nie potrafi. Ocenia marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Złożony przez PiS projekt skrócenia kadencji samorządów najpierw ocenią prawnicy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Bytomska prokuratura postawi zarzuty mężczyźnie, w którego mieszkaniu doszło wieczorem do wybuchu gazu. Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj zostanie przesłuchany. Podejrzany jest ranny i przebywa w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń. Zdaniem śledczych wybuch to nie był wypadek, a jego celowe działanie. Dlatego mężczyzna powinien za to odpowiedzieć, mówi prokurator Artur Ott. Z artykułu 163, paragraf 1, punkt 3 kodeksu karnego. To jest sprowadzenie katastrofy w postaci spowodowania eksplozji, no, mówiąc krótko, gazu, które to zdarzenie zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mienił w znacznych rozmiarach. Gaz ulatniał się z wewnętrznej instalacji gazowej, stwierdził po oględzinach biegły sądowy Jan Gajda. Instalacja była rozkręcona. Nie było rozerwane. Rozerwany gwint jest uszkodzony, a rozkręcony gwint jest nieuszkodzony. Jest rozkręcone połączenie giętkie kuchenki gazowej. Wtedy doszło do wydzielenia się gazu, przedostania się go do pomieszczeń mieszkalnych, a do wybuchu doszło w chwili, kiedy doszło do inicjacji ogniem. Mieszkańcy bloku, w którym doszło do wybuchu, mówią, że mężczyzna mieszkał tu od niedawna. To jest takie mieszkanie do wynajęcia i tu takie pogłoski idą, że on ponoć miał jakieś tendencje samobójcze, ten facet. Takie gadki tu idą, a czy to jest prawda, to ja nie wiem. W wieczornym wybuchu gazu rannych zostało 8 osób, wszyscy trafili do szpitali. Teksty piosenek pop to oczywiście poezja, ale swoje 3 grosze dorzucają naukowcy oczywiście do tekstów z wątkami naukowymi. Brytyjski popularyzator nauki Steve Moult zaproponował, żeby autorzy sprawdzali fakty, bo naukowej poprawności nigdy dość. Przykładem jest piosenka Dreams Fleetwood Mac, zgodnie z którą pioruny pojawiają się tylko podczas deszczu. A przecież są suche burze, gdy błyska i grzmi, ale nie pada, bo deszcz jest pochłaniany przez powietrze i nigdy nie dociera do ziemi. A czy prawdą jest, jak śpiewa Band Aid, że w Boże Narodzenie w Afryce nie ma śniegu? Na szczycie Kilimandżaro zawsze jest śnieg w zimie, pada też czasem w Algierii lub w Tunezji. Uznaniem naukowców cieszy się Katie Melua. Jej piosenka 9 Million Bicycles miała tyle nieścisłości dotyczących wszechświata i przyszłości, że po interwencji dziennika Guardian pół żartem, pół serio nagrała poprawioną wersję. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prawda lub jej brak w piosenkach. Tym kończymy serwis Trójki. Skrót informacji 16.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy pogodnie tylko na zachodzie, a w centrum mglisto, a na wschodzie i na Mazowszu możliwy śnieg. Temperatura tej nocy coraz niżej, na Podlasiu spadnie do -5 stopni, w centrum w nocy -2, na zachodzie -1, a nad samym morzem 0, czyli bardzo zimna noc. Jutro na zachodzie i w centrum w ciągu dnia dość pogodnie, na wschodzie więcej chmur, a na Podlasiu może padać śnieg. Temperatura od -3 stopni na wschodzie do 0 w centrum, do +2 na północy i na południu i do +4 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 słoiki ogórków konserwowych Krakus w multilogicznej cenie 7,98, czyli za 1 słoik 720 gramów płacisz tylko 3,99. Kupuj multilogicznie, bo kupując 2 słoiki ogórków konserwowych Krakus płacisz tylko 3,99 za słoik i oszczędzasz 38%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW Serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radosćzjazdy.pl/biznes w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od śmieci z Salwadoru, które mają być utylizowane w Dąbrowie Górniczej. Pytanie każdy sobie może zadać, dlaczego z Salwadoru, skoro transport jest tak długi, bo drogą morską może trwać 7-10 dni, a zatem musi to być jakaś substancja wyjątkowo niebezpieczna. Nie jest żadna substancja niebezpieczna. Dlaczego aż z Salwadoru w takim razie? O tym za 3 minuty. Zima idzie, sorry, taki mamy klimat. Przygotowują się m.in. polskie koleje państwowe. Na pewno nie unikniemy w 100% skutków zimy i nie chciałbym takiego zapewnienia składać, bo są warunki atmosferyczne, przy których wszelkie nasze przygotowania nie doprowadzą do sukcesu. I nie ma silnych. O przygotowaniach do zimy za kwadrans. Porozmawiamy także o mężczyznach. Są badania wskazujące na to, że nie ma żadnego kryzysu męskości. Są tylko kłopoty z miejscem do realizacji się mężczyzn we współczesnym świecie, o czym porozmawiamy po 17. Zapytamy także o współczesne łowiectwo i jego rolę w ochronie przyrody. Muszą być te populacje ograniczane. Tutaj myśliwi pełnią rolę, którą kiedyś pełniły drapieżcy. Co to za zrównoważenie, że najpierw te zwierzęta są dokarmiane, a potem zabijane? To jest zabawa i nie ma na to zgody. Ale niech jako pierwsi nie rzucają kamieniami ci, którzy kupują w sklepach kurczaki, wołowinę i wieprzowinę. Temat powróci za godzinę. W równowadze to tytuł dzisiejszego reportażu. Praca była ważniejsza, a nie ja sama. Czyli niejedzenie na czas, albo w ogóle niejedzenie, objadanie się wieczorem, kiedy nerwy puszczają, tak, to jest taka klasyka. To zaczęło mnie niszczyć, a ja byłam taką Zosią Samosią. Ja pamiętam momenty, kiedy mama kładła się o 4:00 spać, wstawała z samego rana, budzona mailami. O tym, jak można zmienić swoje życie, opowiemy w reportażu W Równowadze o 18:15. I jeszcze jeden temat. Nowi właściciele starego mieszkania na warszawskiej Ochocie, robiąc remont, znaleźli pod podłogą dokumenty z powstania warszawskiego. Podłoga była zdejmowana warstwami, żeby zachować ten parkiet i co się da położyć znowu. I po zdjęciu pierwszej warstwy parkietu pod spodem była ta pierwsza koperta. A po zdjęciu drugiej warstwy podłogi okazało się dopiero, że tam jest dalszy otwór i skrytka właściwa, w której jest koperta z tymi dokumentami. To było bardzo spakowane. To są bardzo delikatne bibułki. O skarbach ukrytych pod podłogą mieszkania w starej kamienicy opowiemy po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Jeśli chodzi o nasz mecz szachowy, trwa i dobra informacja to ta, iż można już to śledzić w internecie na facebookowej stronie Trójki, Trójka w szachu. Tam stan rywalizacji na dziś, ale dziś w czasie popołudniowej audycji to się zmieni, bo teraz nasz ruch i tutaj liczymy na Państwa wsparcie. zd3@polskieradio.pl. Ile? 11 minut po 16, 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Adres mailowy mówiłem, między innymi w sprawie meczu szachowego. SMS-owo 71-335. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój dyżur przy telefonie. Fonia do 19, a to nasza piosenka dnia. Truth is to tytuł piosenki, to był Hani El Khatib i to nasza piosenka dnia, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Mieszkańcy protestują, urzędnicy uspokajają, a odpady najspokojniej płyną sobie przez ocean. Do końca roku do Polski ma dotrzeć kilkadziesiąt ton odpadów chemicznych z dalekiego Salwadoru, dokładnie 72 tony. Trafią one do spalarni w Dąbrowie Górniczej i tam zostaną zutylizowane. Taki jest plan. Mieszkańcom miasta nie podoba się ten pomysł. Boją się, że przywiezione z Ameryki Środkowej chemikalia mogą być szkodliwe dla ich zdrowia. Musimy po prostu oddychać tym, co nam przywiozą z całego świata, tak? Ja jestem gotowa się położyć na drodze, żeby to nie przejechało. Do tego stopnia. Ja mam małe dziecko i ja sobie nie pozwolę na to, żeby ktoś truł. Dowiadujemy się, że przyjeżdżają nowe śmieci, nowe zagrożenie dla nas tak naprawdę. Salwador budzi zainteresowanie, bo jest to kraj bardzo ciekawy, daleko. Główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz. Pytanie każdy sobie może zadać, dlaczego z Salwadoru, a zatem musi to być jakaś substancja wyjątkowo niebezpieczna. Nie żadna substancja niebezpieczna. Salwador nie jest krajem rozwiniętym, tylko krajem rozwijającym, czyli nie jest w OECD i zgodnie z konwencjami globalnymi to kraje OECD mają obowiązek przyjmowania takich odpadów z krajów, które są poza OECD i nie mają odpowiedniej infrastruktury. Jak to się stało, że odpady właśnie z tak dalekiego kraju jak Salwador zza oceanu trafią do Polski po to, by zostać zutylizowane? Ameryka Środkowa i Południowa nie ma instalacji, która mogłaby bezpiecznie unieszkodliwić tego typu odpady. Barbara Farmas, wiceprezes zarządu firmy Sarpi. W zasadzie tylko Europa posiada zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie takiego procesu unieszkodliwienia. My posiadamy jedną z najlepszych w Europie instalacji. Odpady niebezpieczne to jest szerokie pojęcie i w ramach tego pojęcia mieszczą się odpady o różnych właściwościach niebezpiecznych. Magdalena Gosk z Wydziału Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Odpady z Salwadoru mają właściwości ekotoksyczne. Jest to negatywne oddziaływanie na organizmy, w szczególności organizmy wodne. O takiej ekotoksyczności moglibyśmy mówić w przypadku, kiedy substancje w wysokich stężeniach wydostałyby się do środowiska. Podczas prawidłowej realizacji takiego transportu nie ma takiej możliwości. A nie chcą ludzi otruć normalnie. Z bandytyzm. Dziecko nam choruje, mamy problemy z kaszlem. Rozumiemy to, że chcą zarabiać. Natomiast te firmy powinny również uszanować prawo nas, mieszkańców, do życia w bezpiecznym środowisku. Nie jest to nie wiadomo co. To są odpadowe agrochemikalia, które były również stosowane w Polsce. One niczym się nie różnią od tego, co wytwarzane było w Polsce, stosowane było w Polsce i w innych krajach całej Europy w zasadzie. Nasze kontrole pokazują, że wszystko jest zgodne z prawem i zgodne z pozwoleniem. Do roku 2005 to myśmy wysyłali nasze odpady do Niemiec. Nie pamiętam, żeby mieszkańcy Niemiec protestowali, że my nie chcemy polskich odpadów niebezpiecznych. Dlatego, że tamtejsze firmy na naszych odpadach niebezpiecznych po prostu zarabiały. To dajmy dzisiaj zarobić naszym firmom na odpadach Salwadoru. Dla środowiska lepiej, jeżeli one przypłyną do Polski i zostaną spalone w Dąbrowie Górniczej, niż miałyby być, powiedzmy, w jakiś niewłaściwy sposób zutylizowane w Salwadorze. Tak mogę powiedzieć. Na przykład polskie pestycydy z lat 90. również były wywożone za granicę, dlatego że wtedy Polska nie posiadała instalacji, która mogłaby je unieszkodliwić. Ja nie wiem, ile zarabia na tym firma Sarpi. Powiem tylko, że koszty utylizacji takich odpadów w Europie kształtują się na poziomie mniej więcej $1000 od tony. Jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, ile zarobi firma, to jest moje tylko zgadywanie, to mamy 85 ton razy 1000, to będzie $85,000. Dotychczas do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie zgłoszono żadnej informacji o jakimkolwiek przypadku zagrożenia, które wyniknęło z transportu odpadów niebezpiecznych sprowadzonych z zagranicy. Wszystkie te transporty, które do tej pory się odbywały, nie uległy nawet wypadkom komunikacyjnym. Nie było żadnych zdarzeń zagrażających środowisku. Do Polski bardzo rzadko trafiają odpady zza oceanu. Najczęściej przywożone są śmieci z krajów europejskich, ale nie należących do Unii. W zeszłym roku było to niespełna 80 ton. A o szkodliwość odpadu z Salwadoru pytał Mariusz Krzemiński. Można także zapytać o opłacalność całej transakcji. 85 ton według jednej wersji, według naszych źródeł 72 tony odpadów płyną z Salwadoru do Polski. Jeżeli utylizacja tony kosztuje $1000, jak mówił nasz rozmówca, no to wychodziłoby 72 tysiące dolarów za utylizację plus transport z Salwadoru. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Być może ktoś z Państwa zna tę branżę? Curtains twitch to watch the show. Our heroes exit from the scenes. part with those as we will flee, leaving threats with pride he runs, 'cause Billy's got a gun. Make plans and plans and socialize him, hug him and make him use his skills, give him a useless HID, stacking shells and making tea, but mother's angel finds his thumb when it's Billy and his gun. Retros. Zima idzie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Ale w tym roku ma być lepiej. Tak obiecują Polskie Koleje Państwowe. Chodzi o obsługę pasażerów zimą. Prezesi spółek kolejowych zapewniają, że na śnieg i mróz są przygotowani lepiej niż w ubiegłym sezonie zimowym. Pomagać będą m.in. nowe maszyny. Nie powinniśmy więc słyszeć zbyt często takich oto komunikatów. Opóźnienie pociągu może być zmianie za opóźnienie. Osoby oczekujące, przepraszamy. Czyli nie będą oblodzone. To pokaże zima zapewne, czy będą oblodzone. Tadeusz Skobel, prezes zarządu PKP Energetyka. Jesteśmy przygotowani lepiej niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku urządzeń do mechanicznego usuwania oblodzenia było 18, w tym roku jest 66, co znacznie zwiększa nasz potencjał w zakresie możliwości usuwania. Przed nami stoi pociąg sieciowy. Piotr Zapadka, PKP Energetyka. Pociąg ten służy głównie do utrzymania sieci trakcyjnej. Na pociągu zamontowany jest obecnie tamten żółty pantograf, który służy do usuwania oblodzeń z sieci trakcyjnej. Prędkość maksymalna do jazdy jest 10 km na godzinę. A możemy wejść? Kto jest takie proste. Teraz? Pan odladza? Nie, kolega odladza. Czyli ten pan z przodu odladza? Dzień dobry. Panowie odladzają? Wspólnie. Najwięcej roboty kiedy jest? No wiadomo, że jak jest jakaś sytuacja nieprzewidziana, czy chwilę awaria, no to wtedy jest no, taka stresowa robota i, no, i ciężka. No. Czy tej zimy utkniemy w Zaspie? Będziemy jechać pociągiem? Nie, my się śniegu nie boimy. Andrzej Pawłowski, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Generalnie ani śniegu, ani mrozu. Teraz zwiększyliśmy ilość sprzętu odśnieżnego. Mamy 35 maszyn odśnieżnych więcej, także ta nasza mobilność w zakresie usuwania tego typu zdarzeń powinna być jeszcze większa. Oczywiście, jeżeli zdarzyłby się jakiś kataklizm, burze śnieżne, innego typu zjawiska, no to też ten czas reakcji może być dużo dłuższy. Pociąg osobowy ze stacji z Kierunice jedzie na tor 23 przy peronie 7. Państwo tutaj prezentowali taką maszynę, która odladza podwozie pociągu. Tak. To jest jedna taka maszyna na wszystkie składy? Tak, bo to jest automatyczna maszyna. Marcin Celejewski, prezes zarządu PKP Intercity. Że każdy skład przyjeżdża przez to urządzenie i wszystkie zestawy kołowe w podwoziu są zabezpieczane automatycznie. On po prostu jedzie troszkę wolniej. System sprawdził się w Skandynawii. To urządzenie mamy zamontowane tutaj na Grochowie w Warszawie, czyli w centrum, z którego uruchamiamy największą liczbę pociągów w Polsce. Opóźnienie pociągu może być zmianie za opóźnienie. Osoba oczekująca, przepraszamy. Właściwie mogliby powiedzieć, że w zeszłym roku słyszeliśmy to samo, właściwie o tej samej porze roku. Niemniej jednak jakość obsługi pasażera co roku ulega poprawie. Piotr Ciszkowicz, członek zarządu PKP SA. W tej chwili na bazie tego, co wydarzyło się między innymi w zeszłym roku, wprowadziliśmy od stycznia Centrum Wsparcia Klienta, które całodobowo koordynuje działania w ramach obsługi pasażera w sytuacjach kryzysowych w całej grupie PKP. Jest to 24-godzinne centrum, w którym wspólnie pracują osoby zatrudnione w PKP SA, Polskich Liniach Kolejowych i PKP Intercity i koordynują zarówno przepływ informacji o utrudnieniach, czyli opóźnieniach, awariach, jak i obsługę pasażera w takich szczególnych sytuacjach. Styczeń tego roku. No czekam na jakiś pociąg, który się opóźnia. Natomiast tutaj zawsze, jak się cokolwiek dzieje pierwszego dnia, typu spadnie śnieg albo ten mróz, to wszystko staje. Nie? Ówczesna minister transportu Elżbieta Bieńkowska w TVN24 tłumaczy, skąd zimowy paraliż na kolei. Pasażerom to można tylko powiedzieć jakby sorry, mamy taki klimat, no niestety. Czy w tym roku usłyszymy, że taki mamy klimat? Nie, tego nie usłyszymy, natomiast nie można wyeliminować w 100% ryzyka tego, że zima dotknie w jakimś stopniu pasażerów kolei. To, co robimy, to przeciwdziałamy w jak największym stopniu skutkom takiego zdarzenia. Na pewno nie unikniemy w 100% skutków zimy i nie chciałbym takiego zapewnienia składać, bo są warunki atmosferyczne, przy których wszelkie nasze przygotowania nie doprowadzą do sukcesu. Tak to wygląda. Można tylko dodać, że trzymamy za słowo i będziemy sprawdzać. Dziś w nocy na Mazowszu ma sypnąć śnieg, ale to jeszcze nie taki śnieg i jeszcze nie taki mróz. Choć na Podlasiu tej nocy, niech nas spojrzy, na Podlasiu tej nocy -5. No nie, to jeszcze nie są mrozy paraliżujące. O przygotowania PKP do zimy pytała Anna Rokicińska. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. What you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Cha la la. You are. Take me out and knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la. This is what you are. La la. You are. Shy, la, la, la, la, la, la. Shy, la, la, la, la, la. Salwadoru do Dąbrowy droga długa, wiele się może zdarzyć, wiele pytań może jeszcze paść. Mam taką uwagę co do tego reportażu, który przed chwilą się zakończył, co do utylizacji odpadów. Pani przedstawiciel firmy troszeczkę tak płynnie przeskoczyła z Ameryki Środkowej do Europy. Nie wyjaśniła, dlaczego tych odpadów nie można zutylizować w rozwiniętych krajach Ameryki Północnej, na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w Kanadzie, no w zasadzie w tych dwóch krajach. Dlaczego one muszą przypłynąć do Europy? 22 i 7 trójek. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Trwają starania, by polski misjonarz uwolniony w Republice Środkowoafrykańskiej jak najszybciej wrócił do kraju. Porywacze uwolnili dziś księdza Mateusza Dziedzica, uprowadzonego 1,5 miesiąca temu, potwierdził MSZ. Polak czuje się dobrze, jest teraz w drodze do stolicy Republiki Konga, Brazzaville, gdzie zostanie objęty opieką przez polskich dyplomatów. Jednocześnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Wojciechowski przestrzega przed podróżami do tego regionu Afryki. Wciąż aktualne jest ostrzeżenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych nakazujące kategoryczne opuszczenie Republiki Środkowoafrykańskiej polskim obywatelom. Tę sprawę udało się zakończyć szczęśliwie, ale nie ma żadnych powodów, by tworzyć takie zagrożenie w przyszłości. Uprowadzony ksiądz przetrzymywany był w buszu. Porywacze nie chcieli okupu, ale uwolnienia swojego przywódcy trzymanego w więzieniu w Kamerunie. Nie ma pozwu przeciwko Polsce do unijnego trybunału. Jest tylko jedno upomnienie. Komisja Europejska przedstawiła dziś pakiet postępowań przeciwko krajom członkowskim, które ignorują unijne przepisy. Beata Płomecka. Tym razem na cenzurowanym znalazły się Grecja, Irlandia, Austria i Hiszpania. Polski nie ma w tej grupie, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja Europejska już miała ją na celowniku. Chciała pozwać Warszawę za niewdrożone w pełni przepisy dotyczące praw pasażerów autobusów i autokarów. W ostatnim momencie te sprawy wykreślono z listy. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przysłało informacje dotyczące stanu wdrożenia przepisów. Rzecznik Komisji Europejskiej Jakub Adamowicz powiedział, że wyjaśnienia przysłane z Polski zostały zaakceptowane. Dlatego Komisja Europejska zrezygnowała z pozwu, by przeanalizować przysłane informacje. Jeśli chodzi o pozostałe decyzje, to Komisja Europejska wysłała dziś jeszcze 32 upomnienia do unijnych krajów, domagając się wdrożenia przepisów. Jedno trafiło do Polski. Chodzi o przepisy dotyczące zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Silne trzęsienie ziemi w środkowej Indonezji. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy stratach materialnych. Wstrząsy miały siłę 7 stopni w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się w odległości 150 km na północny zachód od miasta Kota Ternate w archipelagu Moluków. Indonezyjskie służby zapewniają, że nie ma zagrożenia tsunami. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pogodnie tylko na zachodzie. W centrum mglisto, a na wschodzie i na Mazowszu możliwe opady śniegu. Temperatura tej nocy spadnie do minus 5 stopni na Podlasiu. W centrum także mróz, minus 2. Na zachodzie minus 1 i tylko nad morzem 0. Jutro na zachodzie i w centrum w miarę pogodnie. Na wschodzie więcej chmur, na Podlasiu może padać śnieg. Temperatura od minus 3 stopni na wschodzie przez 0 w centrum do plus 2 na północy i na południu i do 4 stopni powyżej 0 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert!

Zapraszamy do Trójki. Może będzie medal, jak na razie wszystko na to wskazuje. Dziś rano polska reprezentacja w ampfutbolu wyleciała na Mistrzostwa Świata w Meksyku. Ampfutbol to rodzaj piłki nożnej rozgrywany przez drużyny, w których biorą udział zawodnicy po jednostronnej amputacji kończyny. Bramkarz górnej, pozostali dolnej. Polska reprezentacja już po raz drugi wystąpi w tej rangi imprezie. 2 lata temu w Moskwie zajęła 8 miejsce, a tym razem zaliczana jest do grona faworytów. To ogromny postęp, bo dyscyplina jest obecna w Polsce od zaledwie 3 lat. U nas chłopaki mają tylko jedną nogę, poruszają się o kulach i tą jedną nogą kopią piłkę, plus bramkarze, którzy mają jedną rękę i bronią jedną ręką. Mateusz Widłak, prezes stowarzyszenia AMP Football. Ciężko to sobie wyobrazić, ale gra jest bardzo dynamiczna, bardzo widowiskowa. Pole gry jest trochę mniejsze, 60 na 40 metrów, gramy po 7, 2 razy 25 minut. Jest to czymś wyjątkowym dla każdego z nas. Marek Zadębski, drugi bramkarz reprezentacji. Różne przypadki losowe nas spotkały. Niektórzy chłopcy są po nowotworach, niektórzy są po jakichś wypadkach. Część z naszych kolegów po prostu urodziła się z takimi wadami kończyn. Nie pamiętam wypadku, dopiero pamiętam, jak mnie wkładał do helikoptera i właśnie pamiętam takie pierwsze wrażenie, że odchyliłem głowę, widziałem pełno ludzi, tak zacząłem myśleć, kurczę, chyba coś się musiało stać, chyba jakiś wypadek. Rafał Bieńkowski, obrońca. Samochód jechał za mną i na łuku drogi wcisnąłem hamulec. Uślizgnęło mi koło i po prostu mnie wyniosło na pobocze do rowu, tam przygrzmociłem w kamień i finał mamy taki, jaki mamy. U mnie wiązało się to z kwestią dorobienia na studia. Kuba Jasiulewicz, pierwszy bramkarz kadry. Chciałem troszkę jednak odciążyć budżet rodzinny i usamodzielnić się w pewien sposób. No i poszedłem do takiej pracy, w której siedziałem przy maszynie takiej specjalistycznej. No i niestety jednego dnia zatrzasnęła mi się na dłoni. Zmiażdżyło mi dłoń, wiązało się z amputacją. To już było 4 lata temu. W drużynie odnaleźliśmy wzory do naśladowania. Myślę, że ja jestem wzorem dla moich kolegów, moi koledzy są wzorem dla mnie, bo tak naprawdę uczymy się czegoś od siebie cały czas. Można uprawiać sport zawsze, wszędzie, bez względu na ograniczenia. Nie ma ograniczeń. Jeżeli chce się coś robić, to nie ma ograniczeń. Szczerze mówiąc, już na drugi dzień po amputacji wiedziałem, że muszę się pogodzić z taką sytuacją. Świat się na tym nie kończy. Jak widać, dla nas się dopiero dzięki temu zaczęło piękna przygoda. Złote podanie. Jeszcze jedno. Zastanawiałem się, jak to będzie. No. Marek Dragosz, trener reprezentacji. Bo myślałem sobie, że to jest specyficzna drużyna. Ja uważam, że ona nie jest specyficzna. To jest normalny zespół sportowy, różniący się od pełnosprawnych tylko tym, że panowie biegają o kulach i mają jedną nogę. Od początku trzeba było się uczyć wszystkiego, tak, bo to inaczej człowiek musi się ustawiać. Szczerze mówiąc, byłem załamany trochę, bo to strzały były katastrofalne, bo ta piłka turlała się i płakała. Piłka leciała do mnie od kolegi, ja wystawiałem tą nogę. Ja byłem święcie przekonany, że tą piłkę przyjmę. Ona po prostu przelatywała mi pod pupom i leciała gdzieś w aut. To była taka nauka głowy, że nogi już nie ma. Moja głowa uczyła się 4 miesiące chyba z tego, że jednak jej nie ma. Życzyłbym sobie, żeby każdy trener miał do czynienia z taką grupą ludzi, która wkłada w to tyle serducha, tyle pracy, tyle zaangażowania, tyle poświęcenia, mając jednocześnie za sobą taki bagaż doświadczeń różnych, życiowych, zdrowotnych, jakichkolwiek, które dają im siłę taką, że możemy wszyscy wzajemnie od siebie się uczyć. Jesteśmy jedną z młodszych reprezentacji w tym świecie futbolu, ale radzimy sobie bardzo dobrze, już zaczynamy dobijać się do czołówki. No i w tym roku chcielibyśmy już tam wejść na stałe. Mistrzostwa Świata są co 2 lata, mają być 24 reprezentacje. Nigdy nie byłem na tak wielkiej imprezie, będzie to moja pierwsza taka ogromna impreza. Jestem przekonany, że pojedziemy tam po to, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zajść jak najwyżej. Jedziemy na pewno po medal, a wszyscy byśmy chcieli bardzo po złoto. Mistrzostwa Świata w futbolu w Meksyku rozpoczną się w niedzielę. Polska w grupie zagra z gospodarzami turnieju oraz Gruzją i Włochami, a na meczu był Adam Malecki. Tu Trójka. Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.

w Rosji. Adam Bodnar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Od jego kwestionowania władzy radzieckiej rozpoczął się cały proces zmiany, który później skutkował czy to konferencją bezpieczeństwa i współpracy w Europie, całym procesem helsińskim, powstaniem OBWE. No i tym, co nastąpiło później, czyli latami 80., tym rozprzężeniem w stosunkach międzynarodowych i na samym końcu upadkiem żelaznej kurtyny. Jego działania miały skutki nie tylko dla Rosji, tylko uruchomiły cały proces wyzwalania Europy z jarzma komunizmu. Tegoroczny laureat był trochę zaskoczeniem, bowiem znalazł się w finale wraz z ukraińskim Euromajdanem i azerską obrończynią praw człowieka Leylą Yunus. Któż dawał mu szansę na nagrodę? Bo przecież gdzie Europa? No a gdzie Kongo? W Afryce, i to środkowej. Państwo niebogate, pogrążone w wojnie. Ofiar jej nikt już nie liczy. Wskazuje się, że jedną z najpoważniejszych broni w tej właśnie wojnie jest przemoc seksualna. Świat nie zdaje sobie sprawy, jak poważna jest to broń, natomiast Denis Mukwege tak. Ten 59-letni ginekolog od 14 lat leczy bezpłatnie wojenne ofiary gwałtów i przemocy seksualnej. Doktor Mukwege pomógł blisko 14 tysiącom kobiet. Oczywiście Nagroda Nobla jest przyznawana nie tylko za prawa człowieka. No Barack Obama jako laureat Nagrody Nobla jest tym najlepszym przykładem, że to jest też nagroda służąca celom politycznym. Natomiast o Noblu wszyscy mówią, o Nagrodzie Sacharowa wie raczej tylko Europa. No i gościem dzisiejszej audycji jest dr Denis Mukwege, laureat Nagrody imienia Sacharowa. Bardzo serdecznie gratuluję nagrody. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, z czego ludzie w niewielkim stopniu zdają sobie sprawę, że gwałt i przemoc seksualna powinny być traktowane jako broń. Tak pan twierdzi. Tak, to prawda. Gwałt jest bronią i to bardziej efektywną niż wiele innych sposobów walki z człowiekiem. Gwałt ma bowiem o wiele większe konsekwencje niż klasyczna broń. Pistolet, granat, rakieta może zabić człowieka i to wszystko, a gwałt, jego działania odkładają się w czasie i wpływa na człowieka, kobietę, na rozmaite sposoby. Często efekty przemocy seksualnej mają miejsce przez wiele lat, jak nie do śmierci człowieka. Wieka. To o wiele bardziej piorunująca broń niż ta klasyczna. Przepraszam, że pytam o szczegóły, ale proszę tłumaczyć dalej. Gwałt to nie tylko fizyczna krzywda dla osoby, która jest jego ofiarą. Jest to olbrzymia zbrodnia na psychice kobiety, często matki, często żony. Jest to krzywda dla mężczyzny, z którym jest ona w związku. To jest krzywda często dla rodziny i dla społeczności, w której żyje ofiara. Gwałt bardzo często niszczy więzi rodzinne, więzi społeczne, a w społecznościach takich jak w Kongo, niemal plemiennych, ofiara nosi często piętno do końca życia. Więcej, jej rodzina nosi piętno do końca życia. Ma to wpływ na rozwój takich społeczności, ma wpływ na ich funkcjonowanie, ma wreszcie wpływ na demografię. Rozumiem, że ta wiedza wynika z pańskiego doświadczenia. W moim szpitalu mam bardzo wiele zgwałconych w okrutny sposób kobiet. Nawet nie wyobrażasz sobie, co gwałciciele potrafią, jak potrafią być okrutni, jak potrafią zadawać ból, jakie nieludzkie mają pomysły na seksualne upokorzenie kobiety. Bardzo wiele z nich zostaje poważnie fizycznie okaleczonych. Nie będę opowiadał w jaki sposób, bo to są rzeczy, że dziwisz się, że człowiek jest w stanie to zrobić. Ale też często leczę kobiety, które z następstwami gwałtu i przemocy seksualnej zmagają się od kilkunastu lat. Proszę sobie wyobrazić, że ma pan do czynienia z kobietą, która została zgwałcona na oczach swojego męża, na oczach swoich dzieci, na oczach całej społeczności, w której żyje. Jak ona ma sobie z tym poradzić? Jak ma sobie wytłumaczyć, żeby normalnie żyć dalej? Jak ludzie, którzy z nią żyją, mają sobie wytłumaczyć, żeby dalej żyć normalnie? Jak ona ma zostać w miejscu, gdzie do tej pory żyła? Jak ma patrzeć ludziom w oczy? Jak rodzina ma funkcjonować po czymś takim w wiosce? One często uciekają od rodzin, często całe rodziny uciekają z wiosek, zostawiają wszystko, co mają i po prostu uciekają przed wstydem. No ale przed samym sobą nie uciekniesz. Na dodatek z tych gwałtów bardzo często rodzą się dzieci. A wiadomo, dzieci rosną i zaczynają zadawać pytania. A gdzie mój tata? A dlaczego tak żyjemy? A jak mnie urodziłaś? No jak to dzieci. I u takich kobiet wszystko staje przed oczyma i wraca. To straszne. Kongo, co to za kraj? Mało kto w Europie wie więcej o tym kraju, o jego problemach. Kongo to taki kraj, który powinien być szczęśliwy, bo ma bardzo dużo naturalnych bogactw, które wydobywa się spod ziemi. Ludzie powinni być szczęśliwi, ale Kongo niestety boryka się nie z błogosławieństwem, a z przekleństwem bogactw naturalnych. Bowiem zwykli ludzie nie mają z tego żadnych korzyści, a jedynie cierpią, bo o te surowce, o kontrolę nad nimi toczy się cały czas walka. Tym bardziej, że to są surowce bardzo potrzebne na świecie i wykorzystywane w elektronice. Masz to na przykład w telefonie czy komputerze, ale ludzie nie mają z tego korzyści. Państwo nie ma z tego korzyści. Korzyść ma jedynie wąska grupa. No i oczywiście to wszystko niesie problemy z ucieczką ludzi z Kongo. Ucieczką z regionu w region, w poszukiwaniu pracy lub zarobków. No i mamy wszelkie patologie związane z biedą. Do tego wojna. Gdyby ludzie mogli korzystać z bogactwa swojego kraju, to zapewne nie wahaliby się zostawać w nim. A tak, często uciekają. Co pan myśli o nagrodzie Sacharowa? Ma ona dla pana duże znaczenie? Jak może panu pomóc? Oczywiście, że ma znaczenie. Dostrzeżono to, co robię, a dzięki temu mogę tłumaczyć, dlaczego to robię, tak jak tobie i twoim słuchaczom. Są ludzie, którzy mówią, że takie nagrody nie mają sensu, bo co? Odbierzesz i wracasz i już. Ale ja myślę, że jednak taka nagroda i inne nagrody, które dostałem, świadczą o tym, że ludzie popierają to, co robią. Aung San Suu Kyi, birmańska dysydentka, najpierw dostała nagrodę Sacharow, aby później dostać pokojowego Nobla. Malala Yousafzai najpierw dostała nagrodę Sacharow, aby później dostać pokojowego Nobla. Doktorowi Mukwege życzę, by następny był też właśnie taki pokojowy Nobel. Ze Strasburga nadaliśmy audycję Trzy strony świata. I go, ooh.